السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 785 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں نمبر 1 جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے نمبر 2 جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے نمبر 3 جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے نمبر 4 جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے نمبر 5 جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے نمبر 6 اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے یہ حقوق یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں اس کے بغیر یہ حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے پر یہ کب ادا ہوں گے جب ہمارا ایمان تازہ ہوگا ہاں اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہوگی اپنے گھروں میں اتنا نبی کا تذکرہ کرو اور اتنا اللہ کا تذکرہ کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے اللہ کریم ہے یہ میری بات ذہن میں رکھنا کسی کہنے والے نے کہا ہے بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے اللہ کو منانا آسان ہے ہاں چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں وہاں ایک آنسو کے بدلے خود رب ملتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا ہمیں اپنا قرب دے کہ اس کے بعد دوری نہ ہو اور ہمیں اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے تیری ستاری کی چادر ڈال دے اور اسی چادر میں تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ کر ہمیں تیری بڑی بڑی جنت میں داخل فرما دے آمین آمین آج ایک کام کیجئے کہ میاں بیوی دونوں ایک طرف کے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسیں کتابوں میں لکھا ہے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں تو اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے یہ ذہن میں رکھنا اس لیے میاں بیوی اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے کسی کا شوہر نہیں ہے کسی کی بیوی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں مسلمان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے تو بھی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اب میرے ساتھ اتنا پڑھ لیجئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین